السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من عذاب النار. نكثانك كإيمان الله تبارك وتعالى أنا سمى كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كليني riziki za Mola wenu na mumshukuru. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni riziki za Mola wenu. Washkuru lahu, na mumshukuru Mola wenu. Na katika aya nyingine katika surati Dhariyati akasema وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوَعَدُونَ، na huko juu mbinguni ndiko kuna kutoka riziki zenu. Riziki zenu zinatoka huko, na mvua ikatajwa kwamba ndiyo riziki inayotoka huko juu. Ndugu zangu, sisi ni Waislamu, tutofautiane na watu ambao hawaelewi lolote, wapo tu. Allah tabaraka wa taala anatuonesha hali baada ya hali, zote zikilenga tumshukuru yeye Mola wetu. Akasema wanabelukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turjaun, sisi mitihani yetu tunakupeni nyinyi, ima kwa shari tukakuleteeni yale ambayo kwenu yanaudhi, walkhairi au tunakuleteeni ambayo nyinyi mnayapenda khairi. Haya yote ni fitna. Allah tabaraka wa taala anasema yote ni mitihani yetu. Wa ilaina turjaun, na mjue ya kwamba nyinyi mtarejeshwa kwetu. Kuna wakati Allah tabaraka wa taala anaizuia mvua, tukahangaika sisi namna ya kuitengeneza mvua hatuwezi, na kula tunahitaji, njaa ipo kama kawaida, na miili yetu ndio hii, hatuwezi kuendelea na maisha bila ya mvua kuletwa na Allah tabaraka wa taala. Na Allah ndo akaita mvua ni riziki. Ukafika wakati watu wakaenda kuomba mvua, lakini kuna wakati Allah tabaraka wa taala anaileta mvua kwa wakati ambao binadamu wanapenda muda huo mvua ije, na ikaletwa. Kama ambavyo tunahangaika na kuomba mvua na kwenda katika viwanja vya wazi tukilalamika kwa Allah, Allah atuletee mvua, basi vile vile tutakiwa tumshukuru Allah tabaraka wa taala pale anapotuletea neema hii kwa wakati. Tusijione kama ni watu tunaostahiki, yani tusipoletewa tunaanza maneno mbona. Sisi ni viumbe, tunapoletewa kwa wakati ambao tunapenda, basi shukrani ionekane kwetu sisi. Lakini wengi katika sisi hawaoneshi shukrani, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala akimwelezea Nabii Daud, i'malu ala dauda shukran, akasema wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache mno katika waja wangu wanaonishukuru, ambao wanazingatia, wanatia akilini mawazo ya katafakari, wakaona hii ni neema ya Allah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala ametuletea mvua. Ukiuliza mikoani, mikoa mbalimbali ni neema tu, mvua zimeanza kunyesha mwaka huu kwa wakati, mazao yaendelea vizuri kadiri Allah alivyojalia. Haya ni maeneo yanahitaji shukrani, kama ambavyo shukrani pia kwa wakulima wenyewe wanatakiwa watoe zaka kwa kile ambacho wanakivuna. Allah tabaraka wa taala akataka kwa mujibu wa muongozo wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utakapovuna zikifikia pishi 300 ambazo ni wastani wa kilo 600 na ziada juu, basi utoe 10% katika kilo 650, utoe kilo 65. Zikitimia kilo 1000, utoe kilo 100, kadhalika 10% kadiri unavyovuna zaidi na zaidi. Hii ni katika kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Lakini wapo katika sisi watu wa mjini humu ambao shughuli zao, biashara zao, wao wanauza mchele, wao wanauza maharage, wanauza nafaka kwa ujumla. Visivyopatikana vitu hivyo, kama havipatikani biashara hawana. Na kukosa biashara kwa wao ni kwamba hali si nzuri, watu hawajui watakula nini. Kila mmoja anawajibika kuonyesha shukrani kwa upande wake. Wapo katika hao walifanya biashara, nao pia Allah akawapa sheria ya zaka kwa upande wao ili waoneshe shukrani. Kama sikuletwa haya mazao, wangeuza nini? Wangepata nini? Allah analeta, wakauza wakapata pesa. Toa zaka, huyu akarahisishiwa kuliko hata mkulima, akatakiwa 2.5%, 2.5%. Wewe mfanya biashara unayeuza nafaka au unayeuza vinginevyo unavyoviuza, 2.5%. Mkulima ameambiwa 10%, uingie motoni kwa 2.5%. Huo ni uzembe. Allah tukinge na udhaifu huo. Hii ni katika kushukuru neema hii ya Allah tabaraka wa taala. Hakuna kupiga piga kona hapa. Unatakiwa unyooke, uelekee unakoelekezwa na Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anaelezea jinsi anavyoileta mvua, akauliza alam tara anna Allah yusqi sahaba. Hivyo huoni Allah tabaraka wa taala anavyoyaongoza mawingu, thumma yuallifu bainahu, kisha akayaunganisha yale mawingu, hili wingu, hili wingu, mawingu yakaungana. Thumma yaj'aluhu rukama, akayafanya ni yenye kurundikana. Fatara alwadqa yakhruju wa yunazzilu min as-samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuha amman yasha'. Na anateremsha Allah tabaraka wa taala kutoka katika majabali ya mawingu, yani mawingu mazito. Wanaopanda ndege wanaona hili. Aliye kwenye ndege akiangalia mawingu kwa chini anaona kama majabali hivi yamelaliana. Ni jambo wanalijua hao. Allah akaita kama alivyo tafsiri Ibn Kathir, anasema utaona anateremsha Allah tabaraka wa taala min jibali, kutoka katika milima ya mawingu mazito mazito. Min barad, akaleta mvua ya mawe. Fayusibu bihi man yasha, akawaadhibu nayo anaowataka mwenyewe. Yasrifuhu amma yasha, akawaondoshea balaa hilo anaowataka. Au darad, kwa maana ya mvua ile, akawaletea anaowataka wakapata mvua. Wayasrifuhu amma yasha, wengine wakaikosa mvua wanaitamani na wasiipate. Haya Allah tabaraka wa taala anayaelezea. Yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar, ule umeme unaotoka kwenye mawingu unakaribia kupofoa macho ya watu, mtu atafuta kwa kukimbilia. Allah tabaraka wa taala anaelezea namna anavyoileta neema hii. Na katika sura nyingine akasema Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fi samaa. Allah tabaraka wa taala ndiye ambaye analeta upepo, yeye ndiye anayeleta ule upepo, halafu ukayachochea mawingu, upepo ukavuma ukavuma ukavuma, ukiacha angalia mawingu yanavyorundikana. Fayabsutuhu fi samaa, akayakunjua yale mawingu huko juu. Wanashirati nashira, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, na pia wale malaika wanayatandaza yale mawingu. Walmursalati urfa, na pia ule upepo ambao unavuma kwa uzuri, wanadamu wakaupenda, yani ule upepo ukiupata unakuwa na harufu, harufu ya mvua. Na akaelezea jinsi malaika wanavyoyakunjua kwa ajili yetu sisi. Fayabsutuhu fi samaa fatara alwadqa yakhruju min khilalihi fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idha hum yastabshiruna, anapowaletea ile mvua waja wake anawataka, basi utaona wanafurahi. Allah tabaraka wa taala anatuona jinsi tunavyofurahi tunapoletewa na mvua. Tunapoletewa mvua utakuta nyoyo zimechangamka, na Allah anasema utaona wanafurahi huko duniani ardhini. Wa in kanu min qabli an yunazzala min qablihi la mublisina, wakati kabla haijaletwa mvua walishaanza kukata tamaa, wanaangalia hasa wakulima, anaangalia inatokea wapi, inatokea wapi, hajui. Ikiletwa ndo anafurahi, anatafuta hata pa kukanyaga, anatafuta ongee nini asubuhi na mbegu shambani, furaha. Fandhuru ila athari rahmatillah, Allah akasema angalieni hiyo athari ya neema ya Allah, angalieni is athari ya neema ya Allah. Kaifa yuhyi al-ardha ba'da mautiha, jinsi Allah anavyoifufua ardhi baada ya kuwa ilikufa. Ulifika wakati ardhi ukiweka mbegu nayo mbegu pia itaangamia, itakufa huko chini. Ikiota jua litakalokuja inakuja, ardhi imekufa, haina uwezo. Akaleta mvua, mimea ikanawiri. Fatara al-ardha bariza fa idha anzalna alaiha al-maa tazat warabat, wasi unaona ardhi iko tupu hivi, lakini tukiiteremshia maji ihtazat, unaona ardhi inavyotikisika tikisika, kwa maana ile mipasuko mipasuko itokanayo na uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Angalia kipande cha udongo kinachonyanyuliwa na mche utokanao na punje ya maharage, na punje ya kunde, na punje ya karanga, au kile unachopanda. Angalia kipande cha udongo kinachonyanyuliwa na huu mche ambao ni dhaifu, mche ambao kidudu kidogo kikigusa huenda ukakatika. Lakini hapa Allah tabaraka wa taala akaonesha uwezo wake. Rabat, ardhi inanyanyuka nyanyuka, ihtazzat wa rabat. Utaona mitikisiko, wewe huwezi kuishuhudia unalala, lakini Allah anaona jinsi ardhi inavyonyanyuka nyanyuka kwa sababu ya ile mimea inavyotoka chini ya ardhi inataka kujitokeza huku juu. Ni amri ya Allah ile. Mkandamizo uliopo wa ule udongo, kama ingekuwa ni vitu vya kawaida tu visivyotokana na Allah, pasingetoka mmea pale kwa sababu ya mkandamizo wa ule udongo. Lakini Allah tabaraka wa taala, pamoja na mkandamizo huo, kwa sababu ni amri yake, ule mche dhaifu ndio unaonyanyua kipande cha udongo kwa amri ya Allah, na ukatoka juu kwa ajili yako wewe. Ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Na Allah akaotesha aina mbalimbali za mimea mizuri kabisa, nyinyi mnaipenda. Haya ndiyo Allah tabaraka wa taala anatukumbusha, sio hivi hivi tu. Wasipeleke dhana kama za wale wasiomwamini Allah kuyaita mambo ya asili tu basi, yani akawa lugha yake kama ni mambo ya asili. Hata anapoleta balaa akataka kuwaadhibu anaowaadhibu, yakaitwa tu majanga ya asili. Basi ikawa hivi. Sasa Allah atajue wapi sasa? Hapana, haya ni mambo Allah tabaraka wa taala ameyaweka, anataka sisi tuwe ni wenye mazingatio. Lakini pia kama alivyosema, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, kuleni riziki za mola wenu na mumshukuru mola wenu. Nyie baldatun tayyiba, mnaishi katika mji mzuri, akielezea watu wa saba akule. Warabbun ghafur, na mola wenu ni mwingi wa kusamehe sana. Kuleni mumshukuru akusameheni, kuleni mumshukuru iwe ni sababu ya kunyanyuliwa daraja yenu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hii ni neema inayohitaji ishukuriwe kwa Allah tabaraka wa taala. Allah atujaalie kuwa ni katika wenye kushukuru neema zake. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Anasema Anas ibn Malik radiyallahu anhu, asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-matar, wal hadithu fi sahih Muslim. Anasema tulipatwa kunyeshewa na mvua tukiwa pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ipo katika sahih Muslim. Anasema fahasara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thawbahu faasabahu min almatar hatta asabahu min almatar. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawa amekunja sehemu ya nguo zake, akawa anakunja ili maji ya mvua yamwagikie furaha hiyo. Haya maji yanatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume akakaa kwenye mvua, akakunja sehemu ya nguo, ikawa maji ya mvua yanampiga moja kwa moja. Masahaba wakamuuliza, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, ewe Rasulullah, mbona umefanya hivi? Qala li'annahu hadithu ahadin bi rabbihi, hii mvua ni neema inatoka sasa hivi kwa mola wake. Yani Allah ndiye ambaye sasa hivi anaileta, ameiumba si muda mrefu neema hii na rehema hii, akapenda ile neema na rehema inayotoka kwa Allah iwe moja kwa moja iingie katika mwili wake. Alilifanya hili Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wala usimshangae mtu ambaye mvua inanyesha akasema na mie ngoja nipigwe na neema hii na rehema hii na baraka hii kutoka mbinguni. Mtume sallallahu alaihi wasallam alilifanya hilo. Ndugu zangu katika imani, tuzingatie sana kama ninavyosema, yale yanayohitajika kwetu sambamba na yale ambayo ni neema za Allah tabaraka wa taala, baraka za Allah tabaraka wa taala, tutekeleze ambayo yeye anahitaji kwetu. Tusiwe kama wale anaowataja, watajaaluna rizqakum annakum tukadhibun, na mnafanya nyinyi shukrani yenu riziki ni shukrani, kama alivyotafsiri Ibn Abbas anasema watajaaluna rizqakum, bimaana watajaaluna shukrakum, mnafanya shukrani yenu nyinyi ya kumshukuru mola wenu. Annakum tukadhibun ni kule kumkanusha, kumkadhibisha mola wenu, yani kutoonesha shukrani kwa neema aliyokupeni mola wenu, bali mnafanya ambayo ni kinyume na anavyotaka, mkawa mnazidi kumuudhi. Kule kukiri kwamba hii mvua imekuja, imeletwa hii mvua kwa uwezo wa Allah na huruma ya Allah, ni sehemu katika kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kama ilivyotokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo katika Hudaibia. Hadithi ipo katika Sahih Bukhari, anasema Mtume sallallahu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushuka mvua akaelezea, qala Allah tabaraka wa taala, amesema Allah tabaraka wa taala baada ya hii mvua iliyonyesha usiku hapa Hudaibia, akasema asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, katika waja wangu kuna ambaye ameniamini na katika waja wangu kuna ambaye amenikufuru. Fa amma man qala mutirna bi fadli llahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, yule anayekiri, aliyesema, anakiri kwamba tumepata hii mvua kwa fadhila ya Allah, tumeletewa mvua hii kwa fadhila ya Allah tabaraka wa taala na rehma ya Allah tabaraka wa taala, akakiri kwamba hii ni neema inatoka kwa Allah, anasema fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab, yeye ananiamini mimi na anapinga itikadi za kuegemeza kushuka mvua na nyota, kwamba ukiona nyota ile ikikutana na nyota ile basi mvua itanyesha, kwa sababu ya zile nyota zikikutana. Wa amma man qala mutirna binau ikadha wa kadha, lakini anayesema mvua tumepata kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani, ameondoa kuegemeza hili kwangu mimi, ameliondoa, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab, huyo ananikufuru mimi, halafu anaamini hizo nyota. Nyota ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah, lakini kwamba hii mvua ni kwa sababu ya ile nyota, hataki hivyo, sema hii ni fadhila ya Allah tabaraka wa taala. Hata kama kuna sababu ambazo Allah ameegemezea, lakini lazima urudishe kwake yeye zile sababu, ziitwe kama ni sababu, kwa sababu kuna wakati hizo sababu zinakuwepo na Allah asilete mvua. Kwa lazima kulirudisha hili kwake, ni jambo la lazima na ni katika kuitunza imani yako. Allah tujalie tukae katika shukrani za kumshukuru yeye, atujalie kuwa ni pamoja na wenye kumshukuru yeye, atukusanye katika kundi lao walio wema. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.